الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. دوغزان وإسلام، بعد يا الثناء والحمد والله تبارك وتعالى كمسيفنا كمتكزيي عز وجل سمام أنا كمتكي صالنا سلام متكف ودراجة بنويس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يغفى عليكم هل جفيت كنو نيني كما تقول كتاك لتكاليز أنغوزو كتاك أنغوزو في إسلام nayo ni nguzo ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jaa alhadith an ibn Umar radiyallahu anhuma qal, imekuja hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, zimwende yeye na babake, kasema kwamba qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sala na salamu zimwende, bunya alislamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Fadhakara fiha au fadhakara minha wa sawma Ramadhan, katika hayo mambo matano akataja nafunga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fasiyamu Ramadhan, hakika ndugu zangu katika imani, funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan au huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahrun adhim, ni mwezi mtukufu, ni mwezi adhim. Iftaradha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi siyama, Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, alifaradhisha kwa waja wake funga. Qala azza wa jalla, amesema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Yukhatibu man? Allah tabarak wa taala hapa anawazungumzia kina nani? Waumini, si wale tu ambao walikuwa katika wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam. Ni kila muumini atakayemwamini Allah tabarak wa taala, kadhalika na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwemo na sisi. Yakulu ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykum as-siyam, ay bimaana kuriba, mmefaradhishiwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama vile ambavyo funga hii walifaradhishiwa waliokuwepo kabla yenu nyie, bimaana ya nyumati zilizotangulia. Lakini lengo na madhumuni ili mupate kumcha Allah tabaraka wa taala. يقول الشيخ عبد الرزاق بن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب دروس المهمة قال: فالصيام فهاتيك فونغا تحقيق لتقوى الله تبارك وتعالى. إما ليس هي فونغا لنغو نمذموني ni kuweza kuhakikisha uchaji wa Allah tabaraka wa taala katika kifua cha muumini. Muumini anajulikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mrongo pia Allah tabaraka wa taala anamjua. Qala fasiyamu tahqiqun li taqwa Allah subhanahu wa taala wa takhliqu lin nafsi min ra'unatiha وتتبعها للملذات او لملذاتها وتهواتها. فunga hii imekuja kuhakikisha ucha Mungu kwa mja. Lakini pia hii funga inaifanya nafsi ya mja iwe iache ile haraka ya kufanya madhambi, kuingia katika makosa. Lianna an-nafsa la'ammaratun bis-su, kwa sababu nafsi kawaida yake inapenda sana kuamrisha mambo mabaya, kama kala Allah tabarak wa taala fi surati Yusuf: wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Asema wala mimi sitakasi nafsi yangu nikaitoa katika tuhuma bizulekha, kwa sababu nafsi siku zote inaamrisha mambo mabaya. Basi yoyote ambaye nafsi yake ataingiza kwenye mambo ya funga haya, akawa anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, akawa anafunga ayyam al-bayd, siku nyeupe, mwezi 13 na 14 na 15 fi kulli shahr, katika kila mwezi akawa anafunga yawm al-khamis wa yawm al-ithnain, siku ya al-khamis na siku ya Jumatatu akawa anafunga يوم عاشوراء اكوانا فونغا يوم عرفة وما الى ذلك. انتو اكجبديش فونغا كتك نفسياتي بس انتو هيو نفسياتي انا اليه بزوري فسبب اتكوا انا اليه انا ينيما يالي مامو امالو نفسي نتاكا اكيوامو رعوناتها وتتبوها لملذاتها, ili haraka yake ya kuendea makosa. Kadhalika kule kufuata vitu vya ladha na matamanio, watahawatiha kadhalika, walikaunihi yumarrinu nufus ala sabr alaiha. Kadhalika mtu huyu atakuwa nafsi yake anaitia kwenye mazoezi ya kujifunza subra, amma tahawahu, katika yamamu ambayo nafsi inatamana inatamani, mima yulaimuha wa yuwafiku tabiataha, katika yamamu ambayo kwamba nafsi inaendana na hayo mambo hayo, kwa sababu nafsi ina baadhi ya vitu yenyewe inapenda tu, kadhalika inaafikiana na vitu hivyo mpaka uikataje. Ukiikataza nafsi inakubali, lakini ukiiacha nafsi inakupoteza, kwa sababu ina vitu ambavyo si vitu vya kisawasawa ambavyo nafsi inapenda. فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام فيكون أن نفس يتكبتك مزوئذي itakapozoeshwa na masala ya kufunga hana alaiha tarku almaharim inakuwa ni haraka sana ni mara moja sana nafsi ya mja kuacha mambo yaloharamishwa allati la tasimu taqwa illa bitarkiha mambo ambayo uta Mungu hauwezi kutimia mpaka nafsi iache hayo mambo. Baadhi ya watu takuta yuafunga Ramadhani mpaka Ramadhani tu. Kwa hiyo unakuta baadhi ya mambo mengi ambayo anayafanya nafsi yake haimkatazi katika sula sana. Mwaka wake mzima yango ya Ramadhani mpaka Ramadhani ndio anaacha maasi. Lakini siku nyingine hizi afungi, na ndio maana mkuta ni mtu ambaye kwamba nafsi yake inaogelea katika madhambi mwaka mzima isipokuwa Ramadhani. Laiti ungeshika wasia wa Mtume ukawa kila mwezi unafunga siku tatu, ukawa unafunga Alhamis na Jumatatu, ukawa unafunga ayyam albidh, ukawa unafunga yawm ashura, ukawa unafunga yawm arafa, ukawa unafunga hizi sunna hizi, ukawa unazifunga sunna za Shawwal wa ma ila dhalika, nafsi yako kile inapotaka kufanya dhambi Alhamisi imefika. Kwa sababu Mtume anasema as-sawmu junna, funga ni kinga, inamkinga mtu na kufanya madhambi, inamkinga mtu na kuingia katika moto wa jahannam yaumul kiyama. Kwa hivyo imewekwa hii funga kusudi ili watu waweze kupunguza madhambi. Ukiwa umefunga uweze kufanya mambo ya kipuuzi. Ndio maana pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ukawekwa sunna ndani ya huu mwaka, ukaamua ufunge baada ya Ramadhani siku sita za mwezi wa Shawwal. Ukimaliza siku sita za mwezi wa Shawwal, kila mwezi unaambiwa ufunge siku tatu, au ukitaka ufunge Alhamis na Jumatatu. Anauliza Mtume alayhi salatu wassalam, kwa nini wafunga siku ya Jumatatu? Asema dhaka yaumu ulidtu fihi, hiyo ndiyo siku nilozaliwa mimi. Ajabu watu wa sasa hivi wanasherehekea kuzaliwa kwa Mtume kwa kupiga dufu. Mtume alikuwa anafunga siku ya Jumatatu kila wiki. Akiulizwa mbona wafunga siku hii wewe Mtume? Asema kwa sababu hii ndiyo siku ambayo nimezaliwa. Kwa hivyo yoyote ambaye anataka kuadhimisha mazazi ya Mtume aadhimishe kwa kufunga. Lakini wapi ni wapi na watu kushinda na njaa na kula maandazi kwenye maulidi? Vipi atafunga kila wiki kwa ajili ya mazazi ya Mtume? Hali ya kuwa kule kuna pilau ya msubiri. Kama wataka kuadhimisha mazazi ya Mtume, funga kila wiki, kila siku ya Jumatatu. Lakini pia haijuzu kufunga mtu kila siku yake aliyozaliwa. Maana masahaba alayhi wassalatu wassalam walikuja wakalikuta hili, hawajafunga siku zao walizozaliwa, bali walifunga ile ile siku ya Mtume aliyozaliwa. Kwa hiyo hii funga hii inamfanya mtu anakuwa mbali na madhambi, inamkinga mtu na maasi. Kadhalik fa huwa junnatu lil'abdi min adh-dhunubi wa min saqti ar-rabbi 'allami al-ghuyubi. Hii funga hii ni kinga ya mja kutokana na madhambi, lakini pia inamwepusha mtu na hasira za Allah tabaraka wa ta'ala, mjuzi wa mambo ya ghaibi. Ndio maana tukaambiwa tufunge, na ndio maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na kwamba maasi ya hayaati moja kwa moja, lakini yanapungua sana, yanapungua kwa sehemu kubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu ya watu wanafunga. Kwa hivyo wewe ukijibidisha hivyo, ikawa nafsi yako umeipangia kufunga, baada ya kumaliza faradhi ukaingia kwenye mambo ya funga ya sunna, utaikuta mwaka huo nafsi yako ni safi kabisa, itapunguza matamanio na maasi. Wafihi ay wa fi siyam, katika hiyo funga, min almasalihi wal khairat wal barakat ash-shaykh al-kathir Abdul Razzaq aendelea sema, katika hiyo funga kwa mwenye kufunga kuna maslahi mengi sana, kadhalika kuna baraka na khair nyingi zinapatikana. Wa huwa sharun في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه. نميزي أنباو الله تبارك وتعالى أميوفرذيسه منذ رمضان كواماكا نزيم مرموجته. فمن وفق لأداء الصيام كما ينبغي كان له زيادة كان له زادة. Atakaye wafikishwa ni Allah tabaraka wa taala kufunga huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama inavyotakikana, basi huyo kashukua limikizo la kutosha. Fi amihi kulli, katika mwaka wake wote. Limadha? Kwa sababu mtume kasema aljumu'atu ila aljumu'ati, ijumaa mpaka ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhani. Kaanza al-umra ila al-umra wal jum'a ila al-jum'a wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahuma, ni kafara ya madhambi yaliyofanyika hapo katikati yote yanakuwa. Idha tunibatil kaba'ir, lakini kama nafsi itajiweka mbali na kufanya madhambi makubwa. Dhambi kubwa halisamehewi elewa hivyo mpaka utubie. Ndiyo maana Allah tabarak wa ta'ala asema in tajtanibu kabaira ma tunhauna an, kama mtajiepusha na madhambi makubwa ambayo mwakatazwa, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutakusameheni madhambi yenu madogo. Madhambi madogo ni yale ambayo kwamba ukitia udhu, ukienda msikitini, ukipiga hatua, ukifunga sunna, ukifanyaje, yanafutwa. Lakini madhambi makubwa lazima utubie, lazima utubie. Ndiyo Allah tabaraka wa ta'ala atakusamehe. Idhan yasumu shahran, muislamu unakuta katika Ramadhani anafunga mwezi mmoja, lakini yabqa atharuhu fil ami kulli biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, lakini athari ya wema na thawabu alizozipata inabakia katika mwaka wake mzima. Anakuwa mtu huyo katika khair nyingi. قال الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله تعالى في كتابه الخطب المنبرية: فرمضان تضاعف فيه الأعمال. إلي ويني كتك ميز ورمضاني ما تينو يوتي أمبو كبا ينفانيو ميما بس ينقونا زيادة نينجي منو وتغفير فيه للخطايا. لكن فيها ناني ميز ورمضاني kwa yule ambaye atakuwa anafanya vile alivyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala, basi anasamehewa madhambi wal auzar kadhalika na makosa mbalimbali. Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: as-salawatul khams salatano wal jum'atu ila al-jum'a, na ijumaa mpaka ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhan, mukaffiratin lima bainahuma, pana kusamehewa hapo madhambi ambayo au vitu hivyo vinafuta makosa ambayo yako katikati hapo. Idha tuni batil kabair, lakini mtu kama atajiweka mbali na madhambi makubwa. Tayib, dhambi kubwa ni lipi? Mbona ile dhambi kubwa mimi silijui, ni lipi dhambi kubwa? Dhambi kubwa ni dhambi lolote ambalo zimekuja dalili kutaja kwamba atakayefanya kosa hili ana adhabu hii hapa duniani. Mathalan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kiume na mwizi wa kike kateni mikono yao. Jua hilo ni dhambi kubwa. As-sayyib az-zani, mtu ambaye kao au kaolewa kisha kazini, katika wale watu watatu ambao watakana kuuliwa wale, waminhum atayibu azani. Kadhalika miongoni mwa madhambi makubwa, annafsu binnafs, ukiua nayo uuliwe. Kwa hiyo dhambi lolote ambalo ukifanya hapa duniani lina sheria kwamba ukifanya hivi ufanye hivi, hilo ni dhambi kubwa. Au dhambi kubwa pia lajulikana kwamba imekuja dalili kwamba ukifanya hivyo akhira yaumal qiyama utapatana utakutana na adhabu ya Allah. Allah hatakuangalia, Allah hatakuhurumia, wa ma ila dhalika. Jua hilo ni dhambi kubwa. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. Kilichoko chini ya kongo mbili ikiwemo kikoi, kanzu, joho, kitu chote ambacho kwamba kinavaliwa chini kikapita chini ya kongo mbili, Mtume anasema safi nari, sehemu hiyo itakwenda kuungua moto, ni motoni. Sasa mwili mzima utakuwa haungui, basi sehemu hiyo tu kwani Mtume hajasema wailu lil aqabi minan nar? Ole wao ambao visigino vyao havigusi ni maji ya udhu, wataungua na moto siku hiyo. Wewe unashangaa? Mtume alayhi salatu wassalam aulizwa, ammi yako Abu Talib alikusaidia sana wewe, alikuwa hakubali, pamoja na kwamba si Muislamu, lakini hakubali wewe uuliwe, uteswe, udhulumiwe. Wewe utamsaidia nini ammi yako wewe? Asema nitamsaidia siku hiyo, nitamuomba Allah tabaraka wa taala amtoe kwenye ule moto mwingi mkubwa ule, amweke ule moto mdogo kabisa, ambaye yeye ndo atakuwa mtu mwenye moto kidogo tu. Yani katika watu wa motoni aliye na moto mdogo ni Abu Talib. Lakini pamoja na hivyo atavishwa kanda mbili kwenye miguu yake, yakli bihi dimago, kwa ukali wa hizo kanda mbili za moto anachemka ubongo wake. Kwa hiyo lazima Muislamu akisoma nusus sharia kama hizi awe na hofu min Allah, amwogope Allah tabaraka wa taala, ajijue kwamba yeye yuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nafsi yake aikataze mabaya. Tunaona baadhi ya watu hawaogopi, hawamhofu Allah tabaraka wa taala. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuta mtu anasengenya, anaongea uongo, alafu eti kafunga. Yaani mpaka sasa hivi 11 limeshakatika, kuna baadhi ya watu bado saumu zao hazijawarekebisha lolote. Akati Mtume anasema man lam yad'a qawla az-zur, ambaye hataacha kuongea uongo au kufanyia kazi uongo, falaisa lillahi haja, huyo haina haja kwa Allah an yad'a ta'amahu wa sharabahu, kuacha chakula chake na vijiji vyake. Mtume anasema araghima anfu mri'in, lipasuke jipua la mtu, lipasuke jipua la mtu, bi maana amekula hasara huyo ambaye imemwingia Ramadhani yeye na yuko hai na sita na afya njema, Ramadhani ikamjia mpaka yatoka wala mjogo parola, mpaka inatoka bado hajasamehewa, huyo kala hasara. Kuna watu wako namna hiyo ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, wameleta mambo mapya ya kizushi ambayo yanawanyima wao kupata fadhila za Allah tabaraka wa taala. Nakuta mwenzake kafali, mwenzake kafunga, mwenzake anafanya adhkar, anasoma Qur'ani, lakini yeye kafungulia sijui ndo nani nyimbo ya Kiislamu. Uislamu hauna nyimbo bwana. Eti muziki tu ule wa kina Yusuf Kiume ule ndo haufai, lakini huu wa mabinti wanaochezacheza wamevaa vijilbabu na nini, huu hizi ni anashidu lislamia. Basi mchana kuta ni maji nyimbo tu, mdundo kama kawaida. Sasema hivi, nini amekuchezea ni shetani? Zile ni nyimbo kama nyimbo nyingine zile, hata kama wanaoziimba wamevaa majilbabu, hata kama anayeimba kavaa kilemba, zile nyimbo na nyimbo zimekatazwa. Mtume anasema akhir zaman kutatokea watu watakuja, yastahilluna alhira walharir walmaazim, watakuja kuhalalisha zinaa na harir na ala za muziki, na kile kinachopigwa pale ala za muziki ziko ndani, kisikia firimbi, kisikia si vitu gani, vyote vipo. Ni hiyo tu aitukatajwa katajwa ala ndani yake, katajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au katajwa mwezi wa Ramadhani, awe tahijwa biharusi, harusi ya Kiislamu. Ushada Uislamu hauna hivi vitu. Kwa hiyo hivi vitu vitakana viachwe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hivi vitu ni nyimbo kama nyimbo nyingine, kadhalika magoma. Unakuta watu wanapiga eti vinaitwa sijindo kula dafu. Kula dafu nini? Kula dafu ya saa tatu. Mtume alayhi salatu wassalam ametuwekea mwongozo sisi kwamba dafu iliwe ثلث الاخير ثلث الليل الاخير نوصي يا وسيك يا مينشو مامو يا دافو هاي اقبلها بيقوم يا دافو يعني انت يا باصر اوكو نمازوشي watu ambao hawataki kumwabudu Allah isipokuwa kwa nyimbo isipokuwa kwa ngoma mtume alikuwa hamwabudu Allah kwa nyimbo na ngoma abadan mtume alikuwa anamwabudu Allah kwa unyenyekevu masahaba wa mtume ukiwaona wamekesha na mtume wanazungumza kaanna ala ruusihim at-tayr kana kama kwenye vitu vyao kuna ndege amesimama kwa utulivu Allah anasema wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa mtaje mola wako katika nafsi yako kwa kunyenyekea na kuogopa. Leo mtu akuletea ngoma ipija eti apija amwamsha mtu alidaku wakati huwa anapija ngoma sisi tutasalitara wewe hapa saa 4 yeye anapija ngoma yake pale pembeni eti yeye ni muislamu muislamu gani wewe. Kwa hiyo majingoma ya daku haya wakatazeni watoto wenu wasipige mangoma haya, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika usiwaruhusu wale wanaopiga mangoma wapige ile jingoma nyumbani kwako, wafukuze, wameondokea ni sasa. Kwa hiyo lazima ili uweze kuilinda funga yako, kadhalika uitengeneze pepo yako. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ibn al-Qayyim al-Jawzi asema Allah mrehemu, ما استعان احد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم. حكونا كيتو امباتو kinamsaidia mtu hasa katika jambo la utakumcha Allah tabaraka wa taala na kuhifadhi mipaka ya Allah tabaraka wa taala na kuyaendea kutokuyaendea mambo ya haramisho ni Allah tabaraka wa taala kama funga. Funga ni junna, ni kinga. Kwa hiyo tujibidisheni hata Ramadhani ikiisha kuwa ni watu wenye kufunga kila wakati ili Allah tabaraka wa taala aweze kutulinda na aweze kutuhifadhi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunna. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina ittaqa amma ba'd. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. نواصيها سمباما نفسي نفسي يانغو كما نجيني تينا فحقيكم نفعول وينكم شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تفكين لي أنا خطبيته كتكمام مهم ومبايو Muislam kama alikuwa ameghafilika nayo kwenye kumi la kwanza, kwanza ile kumi la pili na kuendelea, basi yakumbuke tilawatul Qur'an, kusoma Qur'ani kwa wingi ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa tilawatul Qur'an fi Ramadhan ajrun azim. Kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna ujira mkubwa sana. Kullu harfin bihasana, kila herufi moja unapata wema. Wal hasanatu bi ashr amthaliha ila 700 dhif, na hiyo 10 inazidishwa 10 mfano wake, hiyo moja inazidishwa 10 mfano wake mpaka mara 700 na zaidi. Allah tabaraka wa taala anakupa, inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Al-ulama anasema wale waliosubiri na funga Allah tabaraka wa taala atawalipa hao bila hisabu, na ndio maana kusema as-sawmu li, funga yangu. Kadhalika walabdu, mja yoyote bimanzilatihi fil akhirah, daraja yake ambayo atakuwa anaishi kama ni ghorofa, nyumba yake ambayo atakuwa anaishi huko akhira, inda akhiri ayatin kana yurasiluha fi dunya, ni ile aya ya mwisho ambayo alikuwa anaisoma katika dunia. Yaani hapa duniani ulisoma Qur'ani wewe mpaka kamaliza msafu mzima au katika juzu 20 au 30, basi siku ya kiyama unaambiwa ha ya abd fulan iqra warattil, iqra wartak warattil, soma na uanze kupanda daraja tena usome vizuri. Maana Qur'ani atakana isome vizuri bwana, sio unasoma Qur'ani kama unaimba nyimbo sio ya kitu gani. Qur'ani isome vizuri, mtume karuhusiwa hilo. ورتل القران ترتيلا سمى قران بذور كما يليجو انتم انا وعمك جواد من اراد ان يقرا القران غضا طريا كما انزل انا يجب ان يسمى قران بذور ميسي كما يليجو سكا وليقرا بقراءه ابن ام عبد ناسمي كسمه كما ناسمه ابن مسعود kwa Qur'ani yatakana isome kwa sauti nzuri. Siku moja amsikiliza Abu al-Hasan al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari, amwambia nimepita nikakusikiliza usiku unavyoisoma Qur'ani, utita mazamira ala Daud, yani wewe umetua zumari ya ali Daud, yani ya nabii Daud, sauti yako nzuri palikuwa wewe. Akasema ah, nao ningekujua wansikiliza wewe la habartuka tahbira, ningekupa habari wewe na ningesoma vizuri kweli kweli. Hii ni kuonyesha kwamba Qur'an haitakani isome vurugu vurugu, pamoja na kwamba baadhi ya ulama wanasema haitajuzu kama unamuigilizia msomaji lakini wakosea ahkam, haijuzu hapo. Yani wewe unajibidisha ujue sauti ya mtu tu, lakini ahkam al-Qur'an maf hukumu za Qur'ani hujui kitu, hiyo haifai kuiga hapo. Lakini kama utakuwa unasoma vizuri kwa sauti nzuri kila kitu, hadha huwa al-maqsud. Kwa hiyo kusoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo muhimu, kwa sababu hii Qur'ani siku ya kiyama pale ulipoishilia katika dunia ndio ghorofa lako. Wa fil qabri wal asr, na katika kaburi lako kadhalika, na siku ya ufufuo. Yashfa'u al-Qur'an li sahibihi 'inda Allah, Qur'ani itakuja kukuombea kwa Allah tabaraka wa taala. Yule aliyesoma Qur'ani na akaifanyia kazi, sio aisoma tu kama mashairi anapoifanyia kazi, ah, uisome na uifanyie kazi, basi Qur'ani itakuja kukuombea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa nurun wa huda, lakini pia Qur'ani hii ni nuru na ni mwongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wa shifa, lakini pia ni ponyo. Kila kitu ukipata kwenye Qur'an utakipata. Qur'an hii ni ponyo, wallahi Qur'an ni ponyo. Na mimi nawapatia kisa ambacho kilitokea hapa hapa Duga. Kuna kijana mmoja anaitwa Jumaa ibn Musa, aliumwa usiku hii mwaka jana na mwaka juzi. Mtoto amebanwa mpaka yani unahisi huyu sasa hivi anafariki. Hachukui dakika tano. Pumzi zinakata, zinarudi zinakata. Mimi nikasema ngoja niende nikamsomea Qur'an. Nikamsomea Qur'an suratul Ikhlas wa suratul Fatiha wa suratul Falaq wa suratul Nas. Nilijamaliza kusoma kaannahu nasata min uqal, kana kwamba alikuwa haumi. Kapona mtoto kalala usingizi. Wa hadha isalu ahla dhikri, waulizeni wenyewe wanaofahamu, in kuntum la ta'lamu watakwambieni. Hii Qur'an, Qur'an ni ponyo, Qur'an hii ni shifa. Kwa hivyo kama wewe una ugonjwa, alayka bil Qur'an. Kama unataka utaka Mungu, alayka bil Qur'an. Turidu taqwa, alayka bil Qur'an. Turidu din, alayka bil Qur'an. Turidu dunya, alayka bil Qur'an. Kila kitu utakachokitaka, basi wewe nenda kwenye Qur'an utakipata. يقول عثمان بن عفان رحمه الله تعالى رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما سبعت من كلام ربكم. ليس كما نيويو زينو زينكوا زمسافيكا بزوري زينك شيبا ما نينو يا مولا وينو يكامي صحافو هاي صومي يباسيه مصنوكا كوني ديانبازا صنوكا كوني مجومبا فاكو كموتو فومي مصحاف. بس هذا ناني يا رمضاني بيا hata juzu moja pia ya kushinda. Nasallallahu salamata wa alaa. Ndugu zangu, tuzindukeni. Hii Qur'ani hii siku ya kiyama hii itakuwa ni hujja kwetu au juu yetu? Wal Qur'anu hujjatun laka au alayka. Qur'ani uende ikawa ni hoja kwako au juu yako. Mtume alifika mahala akalalamika, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mola wangu, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kitu cha kugurwa, haisomi wala haifanyi kazi. Kwa hiyo isomeni Qur'an. Kala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, خيركم من تعلم القرآن وعلمه مبرابينو يقول من يكجفوذ القرآن لا فاقيفوذ أكافون ليس بنجينة. وقال عليه الصلاة والسلام لكنك سمسانا مكبس من دي أماني مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مطان ومؤمن يبين صلى القرآن مثل الأطرجة كما تنزع ريحها طيب وطعمها طيب شنزة حرفيات نزوري لذيات نزوري. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن نمطان ومؤمن يبايه حصان قرآني مثل الطعم نكام مطان وتندي لا ريح لها تندي حين حرف وطعمها طيب حلو لكن لذيات نزوري طعم هو مؤمن هو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ننفانو ونفيك أمباي أنا سمى قرآني الذين ونفيك ونسمى قرآني لأنه رجل يدعي الإسلام ويبطن الكفر من هو نمت ونبيه الإسلام كما قال يأيدم الإسلام وصا كان زنايو مسكتين ننجيا لدى كفونك في يومو لكن ميون كفير نعوذ بالله من النفاق. Uwezi unaweza kusangaa hapa ndani wapo kwa lazima tujieke mbali na mambo kama haya. Umar alikuwa anamuuliza Hudhaifa, vipi nimetajwa huko? Maana mtume alimwambia Hudhaifa bin al-Yamani, fulani mnafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki wote hapo darika tasirina. Masaba akawa na wasiwasi. Umar amwambia Hudhaifa bin al-Yamani, vipi nimetajwa ambapo hujataja lakini usiniulize tena. Maana hii ni siri. Kwa hiyo usikute humu wamo. Kwa hivyo watu lazima waogopee unafiki kwa masahaba watukufu hao. Rijalun sadaq. Na walikuwa wanaogopa unafiki je sisi? Kwa hiyo wa mathalu almunafiq alladhi yaqra'u alquran, mfano wa mnafiki ambaye anasoma Qur'ani, mathalu arrayhana ni kama mfano wa tunda ambalo linaitwa arrayhana, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Harufu yake nzuri lakini ladha yake ni chungu. Maana mnafiki ukimwangalia maneno yake anakupenda anapendeza kule kweli. Allah tabarak wa taala kawazungumza katika suratul munafiqin, nasema wakisema unasikiliza maneno yao mazuri kule kweli, lakini hao kama gogo lolioliwa ndani yake, kama gogo ambalo limetobolewa huko ndani linatundu wadudu wanapenya, ndio alivyo mnafiki. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ننفن ومنفق كما يحصل القرآن كمثل الحنظلة كما في لسانغو بوري يعني ما تانغو يابورين يعني ليس لها ريح هالين عرف وطعمها مر لكن بيا لذيات لتنغو هي يوتي إنكلمي زسيسي وميني تويز في صم القرآن كذلك في فنيكاز القرآن والمرأة مأمورة بما يؤمر به الرجال لكن في إليويني منامك هو أنا أمرسى يالي يالي ألو أمرسى منامي من التلاوة يكيوم قسم القرآن دان يوم زمدك فرمضات هتزمون زيو أنا أمت وصم القرآن ونواك بي وصم القرآن ناندي ومانا ستنا كدروس وفزا ونواك زو أنا أمت إلي واتو ويسكو يفهم دنيا وفليديو وتعبد وصدق كذلك كفن عبادة بالمال نقص وصدق وقيام الليل قسم موزيك بليل وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها في مسجدها لكن صلاياك كي صالي نباني قواك نبورة زيدي كلك صلاياك كتتمسك فيواك قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن نقصالي نباني قواك نبورة لكن فيها كثمة لا تمنع إيماء الله مساجد الله نسي وقتازي في يومي والله ونواك كي نمسك فيه لكن كي صالي نباني صلاياك نبورة. Hivyo ndugu zangu katika imani, limepita tu kumi la kwanza. Kumi hili tumelianza ni la pili na bado kumi la tatu. Kama ulikuwa una uvivu uvivu wa usomaji Qur'ani, kuhudhuria salatu tarawih wa qiyamul layl wa ma ila dhalika, bado hujachelewa. Ibidisha nafsi yako, inyime baadhi ya vitu nafsi yako, basi utakuwa sawa sawa. Fallahu ghafurur rahim. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wal hikma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا للحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. Allah'a emanet olun.